De sărbătoare să ne trăiești, moșioane. Merg pe un drum bătut de piatră și văd un bătrân la poartă, îmbrăcat de sărbătoare să ne trăiești, moșioane. Copile cu suflet bun, o povață am să-mi spune. Luați aminte și ascultați, nume nu voi să învățați. Copile cu suflet bun, o povață am să-mi spune. Luați aminte și ascultați, nume nu voi să învățați. Luați aminte și ascultați, nume nu voi să învățați.